یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز ادا فرمائی تھی معراج پر روانہ ہونے سے پہلے، جس کو قبۃ محمدیہ کہا جاتا ہے، شفاعت یا رسول اللہ۔ 500-600-700 سال پرانے مسلمان وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے۔